Pak tedy musím říci více, vysoukal ze sebe zelený. Mé panství se rozkládá podél tvé cesty. Nechal bych tě v pokoji projít, protože vím, co je tvým cílem, ale tím souhlasem bych se svázal s tvým osudem. Potom netoužím. Nepřeji si nic z toho, co na tebe dolehne. Nejezdi na západní pól, ale musíš-li, nechoď přes mé panství. To znělo smysluplně. Zelený adept neměl vůči Stilovi žádné osobní zájmy, pouze se chtěl ujistit, že nebude zatažen do toho, co se mu stane. Pokud proroctví spečetilo osud každého, kdo by mu pomohl v cestě na západní pól, tímhle krokem by se mu Zelený vymanil. Nechci, aby mezi námi vyvstaly jakékoliv rozbroje, řekl Stile. Ale zamýšleli jsme s paní sledovat oponu k jejímu konci a Zelené panství můžeme obejít, v zájmu zdvořilosti, dokončila modrá paní. Stile pokrčil rameny. Paní promluvila. Vyšli na své hranice posly s varováním, abychom věděli, kde máme odbočit. Staniš se, souhlasil Zelený. A protože si vyhověl mému přání, ještě jedno ti prozradím. Mé zdroje jsou toho mínění, že pojedeš-li na západní pól, budeš zanedlouho bolestně strádat a v dohledné době přivoláš na svou hlavu nepřátelství nejmocnějších sil tohoto rámce. Vyzývám tě ještě jednou, upusť od této výpravy. Je tolik jiných příhodných míst pro líbánky. Zelené panství bude pro tebe otevřené, budeš-li se chtít zdržet. Děkuji ti za radu, řekl Stile. Přesto, zdá se, že konec fáze je nablízku a že mocné síly jsou již stejně nachystané. Objevil se předurčený. Co se má stát, to se stane a já, i když tím nejsem nadšený, jsem alespoň připravený, abych v tom sehrál svou roli. Sám sis zvolil. Zelený adept udělal prsty levé ruky znamení a zmizel. Ty sudby se mi nezamlouvají, řekla paní. Myslela jsem už, že je s naším trápením konec. Konce zůstaly otevřené, jak se zdá. Doufal jsem, že je tak můžeme nechat ještě alespoň těchto 14 dní. To dozajista můžeme, souhlasila a objala ho. Jestřáb neslyšně odlétl pryč. Jednorožcova zbraň nakonec nebyla potřebná. Druhého dne pokračovali v jízdě na sever. Stile provedl drobné kouzlo a pomohl Hindblue, aby mohl klip běžet plnou rychlostí. Doslova letěli zvlněnou krajinou. Z jednorožcových nozder tryskal oheň a jeho kopyta se tak rozpálila, že od nich odletovaly jiskry. Jednorožci se nepotili, protože byli kouzelní. Nadbytečného tepla se zbavovali těmito konci těla. Oči se zpomalili. Stile vytáhl harmoniku a začal hrát, klip ho doprovodil na svůj saxofonově znějící roh a paní zpívala. Magie se kolem nich sevřela, zdálo se, že jí houstne vzduch, ale pokud ji Stile slovy nevyvolal, neměla žádnou sílu. Můžeme se na noc utábořit na žlutém panství, řekl Stile. Opona proti nároh. V žádném případě, vykřikla paní a klip si odfrkl. Stile věděl proč. Neměla ostatní adepty v lásce a žlutá navíc ráda užívala elixír, který ji ze staré babizny měnil ve svůdné mladé děvče, ovšem bez toho, že se také dotkl její povahy. A mimo to se zabývala chytáním a prodáváním zvířat, jednorožce nevýjímaje. Stile si se žlutou dříve vyměnil kouzelnické protislužby a začal si jí vážit, ale dokázal pochopit, proč se s ní jeho žena a oš nechtěli setkat. Podle vašeho přání přikývl. Nicméně, noc se blíží a dál se rozkládají bílé hory. Obtěžuj se s kouzlem, adepte. Jak záhy se líbánky mění v ubíjející nudu manželství, zabručel. Klip vesele hudebně zafrkal a paní se usmála. Objevila se schátralá stavení žlutého panství. Obě zvířata zavětřila a uhnula směrem k ohradám. Stile honem zaspíval proti zaklínadlo, nechť toto zaklínání vyléčí báby vábení. Způsobilo, že si oři nevšímali omamných výparů, které sváděly zvířata do zajetí a otroctví. Zanedlouho usedlost objeli a urazili notný kus cesty směrem k severnímu konci nížiny. Za soumraku přijeli do Bílých hor. Štíty tu stoupaly z pláně tak strmě, že popíraly běžné geologické zákonitosti. Pravděpodobně se jejich utváření účastnila magie. Opona se bezstarostně vydala pod strmým úhlem nahoru úbočím. Za denního světla by bylo obtížné zdolat tuhle trasu, v noci by byl takový pokus střeštěný. A navíc tu jsou sněžné přízraky, dodala paní. Stile se zamyslel a vyčaroval létající lyžařský výtah. Měl v sobě dokonalou vyhřívanou stáj pro dva koně, se žlabem plným výborného zrní a kolem dokola polici, na které stálo několik džbánků výživného kaká, jaké bylo na protonu k dostání z jídelního automatu. Klip by se býval mohl proměnit v jestřába a vyletět nahoru sám, ale v tom by mu překážel mráz a takhle to bylo mnohem pohodlnější. Jednorožec a kůň nastoupili do stájí a začali se krmit. Stile s paní zůstali v sedle a také se pustili do jídla. Jídlo a spánek v sedle pro ně nebyly nic nového, patřilo to k povyražení, která fáze nabízela. Stoupali poklidně vzhůru, jako by je táhlo neviditelné lano. Vrtá mi hlavou, odkud se takováhle magická moc bere, přemítal Stile. Vím, že nerost fázit je zdrojem magické moci, jako je protonit, jeho protějšek v druhém rámci, základem společnosti založené na vědě a přeměně energie. Ale proč mají jen určití lidé? Adepti, dar ovládat tuhle moc lépe než ostatní. Proč to mě umožňuje hudba a kostrbaté verše, zelený adept potřebuje zvláštní gesta a bílá adeptka mystické diagramy. Je tu jisté usměrňování, které nemůže být nahodilé. Ale je-li přírodního původu, co ho řídí? Pokud je umělé, kdo ho zapříčinil? Ty si odjakživa rád zpytoval řád přírody, řekla modrá paní lásky plně. Ptával ses, odkud se vzaly protonské předměty, které si přičaroval do tohoto rámce, jako třeba tvá harmonika, a jestli v tom druhém rámci nescházejí, čímž si z nás dělal lupiče. Takže jeho protějšek uvažoval podobně. Rád bych věděl, jestli bych dokázal vyčarovat také informace. Třeba chytrého démona, jako toho, co ho žlutá oživuje lektvary. Nečaruj démony, nebo se obrátí proti tobě, varovala ho a Klip to potvrdil zafoukáním. Ano, předpokládám, že tudy žádná zkratka nevede, řekl Stile. Ale ať tak či onak, doufám, že tomu přijdu na kloub. Možná proto na tebe na západním pólu číhá nebezpečí, řekla paní ne zcela vážně. Nedokážeš nechat věci na pokoji, ať je to tohle já nebo jiné. To bylo docela dobře možné, pomyslel si. Nejspíš byl jako zvědavé dítě se šroubovákem, které praštila elektřina, protože se vrtalo v zásuvce, zatímco lhostejnému se nic nestalo. Ale člověk je zvídavé stvoření a tahle neuhasitelná žízeň po vědění ho dovedla k civilizaci a ke hvězdám. Pokrok měl svá úskalí, ale přesto byl nezbytný. Co si zalomozilo obok kabiny a poplašilo je? Klip okamžitě přešel do jestřábí formy, takže se Stile nečekaně ocitl ve vzduchu a žuchnul hlavou napřed do koryta s krmením, jako kdyby byl nenasytně hladový. Hinblue na něj zírala, když zvedal tvář pokrytou pšenicí a ječmenem a vydala zafunění podezřele připomínající zachichotání. I ty, Brute, povzdechl si Stile a otíral si tvář, zatímco se paní tiše hyhněla. Klip se brzy vrátil z obhlídky vnější situace a změnil se do lidské podoby. Sněžní démoni, řekl. Vrhají na nás rampouchy. Stile provedl doplňující kouzlo a kabina se přesunula do větší vzdálenosti od horského úbočí, z dosahu rampouchů. Tím to bylo vyřízené. Přesto nám pokazí noční odpočinek, poznamenal Stile. O nikoliv, znám sněžného náčelníka, řekla paní. Kdysi byli démoni nepřátelé mého modrého pána, ale mnoho jsme jich z toho vyléčili, takže nás dostatečně vlídně pohostí, alespoň tak soudím. Snad, řekl Stile pochybovačně. Ale sešlu varovné zaklínadlo proti úskoku. Učiň tak, souhlasila. Přízraky si člověk nemůže být nikdy jistý. Vystoupili na vysoký štít a sledovali oponu ledem uzamčenou úžlabinou v průsmyku na severní straně. Zde asi nalezneme mého přítele, řekla paní. Stile vypustil varovné kouzlo a ještě jedno, aby udržel teplo, ohlašovadlo a ohřívadlo, jak to nazvala paní, a vyjeli ven. V ledu tuzela jeskyně, která sestupovala do nitra hory. Když do ní vstoupili, objevili se sněžní démoni. Hledám zmrzlozuba, oznámila paní. Jsem s ním zpřátelena. A za překvapivě krátkou chvíli byli ve studené síni sněžného náčelníka. Zmrzlozub se skládal převážně ze sněhu a ledu. Měl průsvitnou kůži a místo vlasů a vousů spousty maličkých rampouchů. Když mluvil, vanula mu z úst mrznoucí pára. Ale byl dostatečně přívětivý. Na rozdíl od většiny svého rodu uměl mluvit. Zdálo se, že démoni vesměs nepřikládají lidskému jazyku takovou důležitost, aby se s ním obtěžovali, ale náčelník musel vést státní záležitosti a vyslýchat vězně. Vítejte, teplý, řekl se stopou delikátně potlačené nechuti v hlase. Jakou službu mi nabízíte, abych vám udělil právo přenocovati ve svém nádherném paláci? Nádherném paláci. Stile se rozhlédl po bezútěšné ledem pokryté jeskyni. Doslova tu mrzlo, jinak by se sněžní přízraci rozpustili. I přesto, že ho chránilo zaklínadlo, byla Stilovi zima. Prokázala jsem tvému lidu mnohé služby v minulých letech, připomněla paní zmrzlozubovi rozhořčeně a v očích se jí rozzářily malé jiskřičky. Tenhle její trik Stile pokaždé obdivoval, ale několik sněžných démonů raději honem poplašeně ucouvlo. Ach, jistě, jistě a na výraz díků tě nesníme, přikývil náčelník. Co jsi pro nás učinila v poslední době, ty a tvá kohorta? Ta kohorta je modrý adept, řekla a ukázala na Styla. Jeskyní se rozlehl šum, jako když pod tlakem praská leden zmrzlozub přimhouřil oči a jeho ojíněné obočí vylétlo, jak se zamyslel. Opravdu, vybavuji si jakési patálie s bílým hříbětem. Styla si pamatoval, k čemu se tahle zmínka vztahuje. Jeho protějšek, bývalý modrý adept, pomohl modré paní zachránit její bílé hříbě před sněžnými přízraky a ti si neuvědomovali, že modrý adept je teď někdo jiný. Sotva to ale hrálo nějakou roli. To hříbě by s tvými lidmi zemřelo, nebyl to lední medvěd, i když vám tak nejspíš připadalo. Ale pak přišla jakási lavina. Nehoda, řekl honem zmrzlozub. Nehoda, souhlasil Styla, ačkoliv oba věděli své. Démoni se pokusili modrého adepta zavraždit a dostali krutou lekci. Jistě netoužili po další. Ale neměli důvod, proč si z nich dělat nepřátele. Dožaduješ se na oplátku za svou laskavost nějaké služby. V démonových očích se objevila mazaná světýlka. Pojď si pohovořit v soukromí, adepte, jako muž s mužem. V soukromé komnatě se mu démon svěřil se svou touhou, miloval překrásnou, vlnící se, třpitivě zbarvenou ohnivou žínku. Jeho plamen byl plamenem doslova a do písmene. Problém byl hned na bíledni. Zmrzlozub se nemohl ke své lásce přiblížit bez toho, že by se rozpustil. Kdyby se ona ochladila na jeho teplotu, její oheň by vyhasl a zahynula by. To tedy bylo zakázané ovoce, jak se patří. Naštěstí byl lék v mezích možností adeptské čarovné moci. Styla vymyslel zaklínadlo, které způsobilo, že byl zmrzlozub nedotknutelný. Plameny mu pak připadaly tím lahodně chladivější, čím byly ve skutečnosti žhavější. Náčelník démonů spěšně odešel na dostaveníčko se svou láskou. Stylovi a jeho společnosti se dostalo od ostatních démonů, kteří se už nechvěli pod zlobným mrazivým pohledem svého pána, srdečného zacházení. Na spaní jim vyhradili nejměkčí sněhové závěje, v té nejstudenější a největrnější komnatě ze všech. Bez Stylova zahřívacího kouzla by to byla pohroma. Styla ovšem musel zaklínadlo upravit, protože se kvůli své teplotě začaly sněhem protavovat na pevnou zem. Jakmile bylo všechno v pořádku, bylo zařízení pokoje docela pohodlné. Ráno byl zmrzlozub zpátky a jeho rampouchy se vesele třpitily. Nebylo třeba se ptát, jak se večer vydařil. Trval na tom, aby adept, jeho blízký přítel, zůstal do večera na přiměřenou hostinu. Stylovi se zdálo, že by jeho pohostinnost mohla být užitečná. Zůstaňte tady, zatímco se zhostím nezbytných povinností na protonu, řekl paní. Musím se zúčastnit finálového kola turnaje, ale o polednách bych měl být naspět. Vím, má lásko. Bylo by ode mne sobecké, kdybych doufala, že zanecháš hry a ocitneš se uvězněn na fázi. Políbil ji. Ano, je to sobecké. Schén je na mě závislá. Ach ano, zapomněla jsem na paní Schén. Soudím, že bych se nad jejím postavením měla zamyslet, zatímco budeš pryč. Styla si nebyl jistý, k čemu to povede. Modrá paní mohla překročit oponu, ale Schén by na fázi nefungovala. Vrátím se o polednách, řekl Styla a přenesl se zaklínadlem na místo, kde obyčejně přecházel. Kapitola 4. Báseň. Stylovým soupeřem ve finále byla otrokyně o 2 roky starší než on, Rue, veterán hry, její držba trvala 20 let. Stejně jako on sám se ještě nepropracovala na vrchol svého žebříčku, ale také byla nejlepší ze své generace. Byla jedním z půltuctů hráčů, se kterými by se Styla během turnaje nerad potkal. Myslel si, že by ji mohl porazit, ale nebyl si tím jistý. Rue měla štěstí a byla šikovná, proto také nestratila ani kolo. To znamenalo, že by jí jediné vítězství vyneslo první cenu, zatímco Styla by pouze srovnal stav. Porazit Rue 2x za sebou, to bude těžké. Hráli mřížku. Styla dostal písmena. Rue byla dobrá ve všech možných hrách s nástroji a stroji, protože byla v dokonalé kondici. On byl v těchhle oblastech také zběhlý, ale při hrách podporovaných strojem by byl v nevýhodě. Ona od něj očekávala, že si vybere nástroj nebo zvíře, takže místo toho zvolil a tečka nahý. Pokud by si vybrala 4 tečka umění, jak očekával, tohle by jí překazilo plány. Ale ona se také zachovala neočekávaně, vybrala si 3 tečka štěstí. Měla 2 šance oproti jeho jediné, takže v jednoduché hře bude výhoda na její straně, pokud to byl způsob, jakým chtěla hrát. A evidentně byl. Sehráli pod mřížku a skončili u velice jednoduché hry spočívající v hádání. Každý si měl zvolit číslo a pokud by jejich součet byl sudý, vyhrál Styla. Sudé číslo podle téhle logiky znamenalo muž, žena byla lichá. Byla to tak prostá hra, že ji mohli hrát v mřížce. Každý měl zadat své číslo a až zadají oba, měl se na obrazovce objevit součet. Vybere si Rue svůj vlastní kód, liché číslo. Lidé k tomu měli sklon, nevědomky, cítili se přirozeněji se svým vlastním. Kdyby vybrala liché a on sudé, vyhrála by. Zjevně by se měl rozhodnout pro liché, aby vyrušil její liché. Ale to ona mohla stejně tak dobře očekávat a vybrat sudé. Potom by výsledek byl lichý a ona by stejně vyhrála. Zdálo se, že musí zvítězit v každém případě. Toho vrátilo zpátky k psychickým motivům. Když lidé neměli mezi alternativami žádnou výhodu, obvykle si vybrali, co jim bylo citově bližší. Rue by si v pochybách měla zvolit liché číslo. Proto stile potlačil nutkání zadat sudé a vybral si počet písmen svého jména, 5. Napsal ho do tabulky a odklepl, teď už nemohl cokoliv měnit. Rue se ještě nerozmyslela. Břímě teď spočívalo na ní, věděli to oba a obecenstvo, které sledovalo vysílání, také. Podle toho, jak se rozhodne, zvítězí nebo prohraje, stile byl pasivní. Tlak spočíval jen na ní. 10 vteřin do vypršení času, oznámil hlas herního počítače. Rue se už klíbla a ťukla do svého čísla. Byla poměrně hezká, měla kaštanové vlasy, výjimečně zdravé tělo a na tváři a krku se jí tvořilo jen několik vrásek stáří. Bylo jí 33 let a mládí ji začínalo opouštět. Pokud by teď vyhrála, mohla by si dovolit omlazení a stile si pomyslel, že potom touží mnohem více než po vlastním bohatství občana.